أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في نعمتك رب تلك قام ในช่วงนี้โอกาสนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ต้องชูกรขอบคุณต่อเราสุภาพนักวิทยาละเรียนนั้นให้พวกเราเป็นผู้ที่มีความศรัทธาและยืนหยัดในหลักการของอิสลามเมื่อเห็นสังคมและสิ่งแวดล้อมกำลังมุ่งมั่นกระทำและปฏิบัติในสิ่งที่สวนกับหลักศรัทธาของอิสลามและทำลายหลักศีลธรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้นะครับเราไม่เพียงพอที่จะ มองดูในสังคมและเห็นสังคมได้ประพฤติคือมองถึงเทศกาลสงกรานต์เราก็เห็นนะครับอะไรที่มันดูว่ามันไร้ปัญญาไร้สติไร้ความเหมาะสมในหลายประการนะเมื่อตอนบ่ายก็กลับมาจากภาคใต้แล้วกลับมาจากกรรมลาในเจ็ดหลังม้วนหนึ่งอีกม้วนหนึ่งเราอาจจะผ่านที่หลังแต่มาที่นี่ก็ไปดูเอกสารและที่ผ่านไว้เนี่ยถ้ามีแห่สงกรานต์ ที่คนนกแถวเนี่ยก็ดูในสิ่งที่เขาได้กระทำมานะมันมีอะไรที่มองว่ามันธรรมดาสำหรับสังคมที่ไม่มีศาสนาแต่มองบางอย่างมองว่ามันถ้ามนุษย์ใช้แค่ปัญญาสติปัญญาธรรมดาเนี่ยคิดเนี่ยก็ไม่ควรทำนะครับจะเห็นผู้ใหญ่อายุ60-70ปีเนี่ยเดินเส้นน้ำสาดเอาแป้งก็ได้สัมผัสกับสิ่งที่ทำให้เราต้องเชื่อเหลือเกินนะครับว่าแล้วว่ามนุษย์อาจจะมีความสามารถในการรักษาความเป็นมนุษย์และความเป็นคนที่มีสติปัญญานั้นแต่ก็อาจจะพลาดอาจจะหลุดนะครับแต่สิ่งที่จะรักษาสติปัญญาของมนุษย์เนี่ยก็คืออีมานคือหลักศรัทธาสิ่งที่จะรักษาเนี่ยมีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับมือถือเนี่ยของความกรุณามือถือเนี่ยของความกรุณามือถือคนนี้เช็คด้วยนะเช็คมือด้วยหลักศรัทธาในย่อมจะรักษาสมองให้คนเนี่ยสามารถดำรงชีวิตด้วยธรรมชาติด้วยความเป็นปกตินะครับแม้กระทั่งในเหตุการณ์ซึนามินะครับเราก็เห็นนะว่าคนที่มีปัญญาคนที่มีความรู้ก็ไม่สามารถนำบทเรียนจากเหตุการณ์นั้นนี่อย่างนี้นอกจากคนที่มีจิตสำนึกคนที่มีหลักศรัทธาต่างหากนะครับนั่นแหละคือบทเรียนที่เราต้องนำมาวิเคราะห์นะครับในทุกครั้งที่ได้เห็นสังคมของเราในประพฤติสิ่งที่มันสวนกับหลักศรัทธาท่านอุลามะห์เขาบอกว่าอันไหนล่ะที่มันดีกว่าอันไหนเราที่มันดีกว่าสติปัญญาหรือความรู้สติปัญญาหรือความรู้ ป็นคำถามในเชิงปรัชญานะจะได้รู้นะว่าไอ้ความรู้ที่เราศึกษาเนี่ยศึกษาความหมายอัลกุรอานความรู้หรือสติปัญญานี่มันจะดีกว่าชาวอิสลามเนี่ยได้ตอบได้ดีนะครับบอกว่าความรู้ที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ในอนาคตเนี่ยในโลกหน้านั่นแหละคือสิ่งที่ดีเลิศไม่มีอะไรจะดีกว่านั้นเพราะถ้าหากว่าคนที่มีสติปัญญาแต่ไม่มีความรู้ที่จะนำเขาไปสู่ศีลธรรมไปสู่ความถูกต้องไปสู่ความสำเร็จจะมีสมองแต่ไม่มีความรู้อย่างคนมีปริญญาเอกจะอ่านฟาติฮะห์ไม่เป็นไม่รอดนะนี่จะเรียกว่าความรู้ที่เขามีเนี่ยมันไม่ได้นำไปสู่ความสำเร็จทั้งต้องมีปัญญามีปริญญาแต่ถ้าหากว่ามีความรู้เล็กน้อยแต่จะนำไปสู่ความสำเร็จแต่สติปัญญาเนี่ยไม่ใช่ว่าคนฉลาดนะแต่มีความรู้ที่จะทำให้เขาเป็นคนที่ขมักขม้นจะทำในสิ่งที่มีประโยชน์นั่นแหละจะเป็นความรู้ที่ดีกว่าสติปัญญาความรู้ที่ดีกว่าสติปัญญาเพราะฉะนั้นความฉลาดนี่มันไม่ใช่เป็นข้อเปรียบไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นลักษณะที่ดีเด่นเสมอบางคนฉลาดเรียกว่าฉลาดหาตังจริงนะครับแต่ในเชิงประโยชน์ที่แท้จริงเนี่ยไม่ถือว่าฉลาดไม่ถือว่าฉลาดแต่ความโง่เขลาบางประการที่สังคมถือว่าเป็นความโง่นะครับอาทิเช่นคนที่สุจริตแสวงหาริสกีรายได้ด้วยความสุจริตเงินต้องฮาลาลเนี่ยสังคมก็มองว่าโง่ก็บางครั้งก็ได้มีโอกาสรายได้นี่มาเป็นล้านแต่ปฏิเสธเพราะฮารอมนะยืนหยัดในการที่จะให้ริสกีของตนในริสกีที่ฮาลาลสังคมก็จะชี้ว่าคนนี้เนี่ยโง่แต่ความโง่ตรงนี้นะครับในเชิงหลักการเนี่ยไม่ถือว่าความโง่ถือว่าความฉลาดนะครับแต่ครับก็สอดคล้องนะครับกับสิ่งที่เราจะศึกษาอย่างต่อเนื่องในสุรบัลบักรอห์ตั้งแต่อายะห์163นะครับท่านการที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวถึงการลงโทษที่จะปรากฏจากผู้ปฏิเสธการศรัทธาอัลลอฮฺได้บอกว่าอินนัลลอฮีนะกะฟะรุวะมาตูฮุมกุฟฟารุอุลัยกะอะลัยฮิมลานะตุลลอฮิวัลมะลาอิกะติวันนาสิอัจมาอีนฟาลิดีนะฟีฮาลายุคัฟฟะฮุอันฮุมุลอะซาบวะลาซุมยุนซะรูนะยาชอายะฮ์ที่ก่อนนี้นะบอกว่าผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเสียชีวิตในสภาพนั้นๆในสภาพที่กุฟรในสภาพที่ปฏิเสธศรัทธาก็จะถูกสาปแช่งอัลลอฮ์จะสาปแช่งบรรดามาลาอิกะฮ์สาปแช่งทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสาปแช่งคนเหล่านี้ที่เสียชีวิตในสภาพที่เป็นกาเฟรที่ปฏิเสธศรัทธาเราจะอยู่ในสภาพนั้นนะสภาพการสาปแช่งตลอดกาลทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าในอาสรอในโลกหน้าก็จะมีการลงโทษมีการทรมานมีการอาญาโดยไม่มีการบรรเทาอาญาเลยแล้วก็สภาพนี้เนี่ยที่จะทำให้ทุกคนนะครับต้องสำนึกและต้องคิดนะครับประกอบเมื่อการปฏิเสธการศรัทธานั้นจะทำให้มนุษย์ถูกสาปแช่งอย่างนั้นทุกคนก็ต้องสำนึกและต้องคิดว่าละอะไรล่ะที่จะให้เราพ้นจากการปฏิเสธการศรัทธาก็จะมีคำตอบที่ปรากฏต่อมาอย่างรวดเร็วนะครับรู้แล้วว่าพวกปฏิเสธศรัทธาในสภาพเขาเป็นยังไงแล้วก็ได้ให้คำตอบและให้ทางรอดจากสภาพนั้นสภาพคนที่ปฏิเสธศรัทธาในยุคฉับแช่งไงและต่อมาก็ทางรอดเนี่ยอิลาฮุกุมวะอิลาฮุกุมอิลาฮุวาฮิดุลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัรเราะห์มานุรเราะฮีมอุลามะได้บอกว่า ุรอานเนี่ยแบ่งได้แบ่งได้ในเชิงแบ่งประเภทเนื้อหาสาระนะมีเนื้อหาสาระสามประเภทเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องอาคีดะห์เกี่ยวกับเรื่องหลักศรัทธาเรื่องอาคีดะห์เรื่องหลักศรัทธาจะถูกสรุปในประเด็นเดียวคือเตาฮีดหมายถึงว่าการให้เอกภาพจากอัลลอฮ์นี่ประการสำคัญในเรื่องอาคีดะห์ประเภทที่สองเรื่องเนื้อหาสาระก็คือหลักปฏิบัติข้อปฏิบัติคำสั่งคำห้ามและคำสั่งคำห้ามที่เป็นเนื้อหาสาระประเภทหนึ่งสำคัญที่สุดในเนื้อหาสาระของคำสั่งคำห้ามเนี่ยหนึ่งใช้ให้เคารพสักการะอัลลอฮ์องค์เดียวห้ามมิให้ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ใดๆเลยและประเภทที่สามในบรรดาเนื้อหาสาระของอัลกุรอานก็คือประวัติของบรรดาประชาชาติและนบีรอซูลในยุคก่อนและเนื้อหาสาระสำคัญในเรื่องประวัติก็คือเนื้อหาสาระของบรรดานบีและรอซูลที่เรียกร้องสู่เตาฮีดสู่การให้เอกภาพแด่อัลลอฮ์และการปราบปรามชิริกฉะนั้นจะสรุปได้ว่ากุรอานเนื้อหาสาระของกุรอานมีมากมายนะครับแต่สามประการที่มีความสำคัญในเชิงอาคีดะห์สำคัญเนี่ยก็คือหลักเอกภาพการให้เอกภาพแด่อัลลอฮ์คือเตาฮีดสองเนื้อหาสาระเกี่ยวกับคำสั่งคำห้ามคือการใช้ให้มีเตาฮีดและการห้ามไม่ให้ตั้งศาสนาไม่ให้มีชิริกและประการที่สามเกี่ยวกับประวัตินั้นก็คือประวัติของผู้ที่เรียกร้องสู่อาคีดะห์อันเที่ยงธรรมอายานี้นะครับอายา163นี่ก็เป็นอายาบทหนึ่งอายาหนึ่งที่เราจะได้เห็นจะอ่านในคุรานมากมายซึ่งจะพูดถึงเรื่องนี้คือการให้เอกภาพอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى แต่ในเมื่อเป็นอายาแรกที่จะพูดถึงเรื่องนี้โดยตรงในสำนวนนะครับเป็นการพูดถึงเรื่องนี้โดยตรงระบุในสำนวนชัดๆเกี่ยวกับเรื่องการให้เอกภาพต่อมอที่เราเรียกว่าอัตตอฮีดนั้นเราก็ต้องขยายความตรงนี้นะครับให้มากหน่อยว่าอิลาฮุกุมทบทวนนะครับที่เราเคยศึกษากันมาแล้วคำว่าอิลาฮ์เนี่ยคำว่าอิลาฮ์เนี่ยเราแปลเป็นภาษาไทยว่าพระเจ้าบอกแล้วว่าเขาที่เป็นความหมายโดยภาษาเนี่ยโดยภาษาแปลทับศัพท์ไม่เหมือนความหมายของคำศัพท์โดยศาสนาตะวันหมายถึงว่าตัวคำศัพท์เนี่ยถ้าจะแปลโดยภาษาเปิดพิจารณานุกรมอีละพระเจ้าอีละพระเจ้าแต่ถ้าจะไปดูความหมายของคำว่าอีละในศาสนาประวัติในอิสลามเนี่ยได้ระบุได้ผ่านกี่ขั้นตอนเกี่ยวกับการอธิบายคำว่าอีละคุณลักษณะของอีละสิทธิของอีละของพระเจ้าหน้าที่ของเบาต่ออีละองรวมนี่นะจะเป็นความหมายของคำว่าอิละแน่นอนมันจะแตกต่างกันมากมายนะกับความหมายของคำว่าพระเจ้ายกตัวอย่างง่ายนะในเนี้ยในโลกเรานี่นะก็จะมีการให้ฉายาให้ยกย่องสรรเสริญพระเจ้าฟ้าและแผ่นดินพระเจ้าฟ้าและแผ่นดินพระเจ้าโน้นพระเจ้านี้ก็มีใช้ง่ายจะว่ามีเปรียบเทียบแม่นี่แหละพระเจ้าฟ้าและแผ่นดินเราก็เชื่อว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าฟ้าและแผ่นดินใช่ไหมแต่พอเปรียบเทียบระหว่างคำว่าพระเจ้าฟ้าและแผ่นดินซึ่งเป็นพระนามของอัลลอฮ์หรือเป็นคุณลักษณะของอัลลอฮ์กับคำว่าพระเจ้าหรือแผ่นดินซึ่งจะเป็นตำแหน่งของมนุษย์ พอเปรียบเทียบเนี่ยจะรู้เลยว่ามันต่างกันเยอะมันต่างกันเยอะมันไม่เหมือนกันอ่ะแค่ข้อแตกต่างเล็กน้อยเนี่ยที่เปรียบเทียบให้พี่น้องเห็นนะครับนี่มันเป็นส่วนมันเป็นเสี้ยวหนึ่งนะครับระหว่างความหมายว่าพระเจ้ากับความหมายว่าอีลาห์ฉะนั้นไม่มีใครสามารถทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ต่อพระผู้เป็นเจ้าในหลักการของอิสลามนอกจากคนที่ศึกษาคำว่าพระเจ้าตามกุรอานและซุนนะห์อันนี้ยืนยันได้เลยเชื่ออัลลอฮ์ว่าเป็นพระเจ้าเชื่อแต่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อพระเจ้าที่ท่านเชื่อว่าเป็นพระเจ้านี่นะอย่างสมบูรณ์อย่างบริบูรณ์เนี่ยจะไม่ได้ชำนิขนจนกระทั่งต้องศึกษาความหมายคำว่าอีลาห์ในหลักการของกุรอานและซุนนะห์อันนี้จะยกตัวอย่างแปลเขาแปลว่าอย่างนั้นแปลใช้ได้นะคือดารีก็แปลโดยคำนึงถึงภาษาอาหรับเขาเรียกว่าอัตตาริสอัลอิสติลาห์หรืออัลอิสติลาห์อัตตาริสที่ความหมายของคำศัพท์เนี่ยโดยมองถึงประวัติของคำศัพท์เขาไปดูว่าชาวอาหรับโบราณนะคำว่าอีลาห์นี่เขาก็มีแต่เจ้าเวททุกเจ้าเวทที่แขวนที่กำบังนี่เขาก็เรียกว่าอีลาห์ฮุบัลอัลลาห์อัลอุซซามานาตุสซาริดะอุฟรอีลาห์ก็เรียกว่าอีลาห์เรียกว่าพระเจ้าเรียกว่าพระเจ้าจะเหมือนที่ปัจจุบันนี้จะปฏิเสธแล้วศาสนานี้จะยกย่องศาสดาหรือจะยกย่องผู้ที่เป็นผู้นำมานะให้ตำแหน่งนี้พระพุทธเจ้าอันนี้เขาพูดนะการเล่าสิ่งที่เป็นการยกย่องสิ่งที่ไม่ควรยกย่องอันนี้ไม่ผิดเขาพูดอย่างนี้พระพุทธเจ้านะแต่เราพอมาอธิบายคำว่าอีลาห์ระหว่างความหมายของเรากับเขานี่มันก็จะมีข้อแตกต่างมากมายฉะนั้นเราว่าอย่าคำนึงถึงความหมายของภาษาไทยว่าเป็นเนื้อหาของความหมายของภาษาอังกฤษหมายถึงว่าเราจะขยายความจากคำว่าอีลาห์มาแปลเป็นภาษาไทยอย่าเอาว่าความหมายของภาษาไทยที่เราอธิบายนี่แหละคือเนื้อหาของคำว่าอีลาห์นั้นไม่ใช่นะจนกว่าต้องศึกษาคำว่าอีลาห์ในหลักการให้ครบถ้วนไอ้ครบถ้วนไม่พอนะที่จะแปลว่าอิลาห์พระเจ้าไม่พอก็เช่นเดียวกับอัลรับบ์เนี่ยจะแปลว่าเป็นพระผู้อภิบาลก็ไม่พอถึงแม้ว่าเราต้องการใช้แค่นี้เนี่ยจะได้แปลมันก็ต้องแปลย่อๆแล้วจะอธิบายความหมายในคำว่าอิลาห์เนี่ยอิหม่ามอิบนุลกอยยิมนะแต่ที่หมายคำว่าอิลาห์นี่นะเกือบ40หน้าแต่ทุกคำจะมีอิลาห์เนี่ยจะแปล40หน้าเนี่ยเป็นไปไม่ได้ถ้าทุกคนเนี่ยพอจะมองถึงคำศัพท์บางคำศัพท์เนี่ยความหมายฉะนั้นภาษาอังกฤษนะความหมายภาษาอังกฤษเขาไม่ใช้ถ้ามาถึงคำว่าอัลลอฮ์นี่นะเขาไม่แปลว่าเป็นพระเจ้าไม่แปลทับศัพท์เลยอัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์เลยทำไมแสดงถึงความด้อยความสามารถที่จะแปลคำว่าอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ไม่แปลไม่ได้ต้องเอามาใช้อย่างเงี้ยถ้าจะแปลโดยภาษาอื่นไม่ต้องเพี้ยนจะเอามาใช้อย่างเงี้ยอัลลอฮ์นอกจากว่าจะเห็นอีลาห์อย่างเดียวอาจจะแปลว่าก็อันนี้ได้แต่คำว่าอัลลอฮ์อย่างเดียวนี่ไม่แม้จะต้องหลักการศาสนาที่สำคัญอย่างเรื่องซะกาตเรื่องละหมาดเรื่องซิยามนี่นะมันก็จะทับศัพท์ซะลาอย่างเดียวซะกาตอย่างเดียวก็แปลเนี่ยคำว่าอิลาฮุกุมนี่มีทั้งหมดเนี่ยในภาษาอะไรมีสามคำหนึ่งว่านี่คำหนึ่งอิลาเนี่ยคำหนึ่งกุมเนี่ยอีกคำหนึ่งว่านี่ก็คือและอิลาฮุกุมผู้ที่ควรแก่การเคารพสักการะเนี่ยอิลาผู้ที่ควรแก่การเคารพสักการะของพวกเจ้ากลุ่มเนี่ยของพวกเจ้ากลุ่มเอาคำว่าอีลาก่อนเนี่ยแปลไงอันไหนของอีลาเนี่ยคำว่าอีลาอย่างเดียวอีลาแค่อีลาเนี่ยที่ควรแก่การเคารพสักการะของพวกเจ้าเนี่ยครับที่ควรแก่การเคารพสักการะแค่นี้คำว่าอีลานี่ไม่มีความหมาย คำศัพท์ตีละนะไม่ใช่นี่อธิบายไม่ใช่แปลโดยคำศัพท์นะไม่ได้แปลตรงเพราะคำว่าอีละเนี่ยจะแปลตรงก็พระเจ้าแต่ที่เขาแปลว่าควรแก่การเคารพสักการะเนี่ยนี่เป็นการอธิบายอย่างสรุปนะยังสรุปเพราะคำว่าอีละในหลักศรัทธาในหลักอาคีดะของชาวมุสลิมก็คือผู้ที่ต้องให้การเคารพให้การอิบาดะห์องค์เดียวถ้าเอาความหมายนี้นะมาใช้มันก็จะจำกัดมันจะตอบตรงมากกว่าคำว่าพระเจ้าทำไมเพราะคำว่าพระเจ้านี่นะถูกเรียกนานาชนิดในโลกนี้เนี่ยจะเรียกว่าพระเจ้าเพราะจะแปลคำว่าและพระเจ้าของพวกเจ้าก็มีพระเจ้าองค์เดียวนะมันอาจจะไม่ให้เป้าหมายของคำว่าความหมายของคำว่าอีแลสือพระเจ้านี่ก็เลยได้อธิบายเลยว่าที่ควรเคารพศาสนาที่อิบาดะห์อย่างเดียวก็มีพระเจ้าเดียวทำไมเนอะที่สิ่งอื่นที่ถูกอ้างว่าเป็นพระเจ้านะเขาก็ไม่เคารพไม่ได้สักการะเขาก็ไม่ได้อิบาดะห์นะเขาก็ไม่ได้อิบาดะห์บางชนิดนะเขาก็ไม่ได้อิบาดะห์แต่เรียกว่าพระเจ้าใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นการจำกัดความหมายให้แคบลงนะครับแก่การเคารพสักการะของพวกเจ้าอิลาฮุนวาฮิดุนมีเพียงพระองค์เดียวมีเพียงพระเจ้าเดียวอิลาฮุนวาฮิดุนอย่าลืมนะว่ารากศัพท์คำว่าอะลาฮะหรืออะลีฮะยะลัมอิลาฮะในภาษาอาหรับคำว่าอะลาฮะเนี่ยกะรียะอะลาฮะยะลัมเนี่ยเคยอธิบายแล้วแปลว่ารักใครรักใครแล้วคำว่าอิลาเนี่ยก็หมายถึงว่าผู้ที่ต้องรักอัลลอฮ์นะอุลามะภาษาอาหรับบอกว่าจะแปลโดยภาษาอาหรับคำว่าอัลลอฮ์นี่หมายถึงว่าผู้ที่เราเนี่ยต้องรักท่านแต่ถ้าแปลโดยความหมายของหลักศรัทธาเนี่ยอันนี้มีความหมายมากมายและมีเงื่อนไขมีอะไรมากมายที่ต้องอธิบายลาอิลาฮะไม่มีผู้ควรลาอิลาฮะเนี่ยไม่มีอิลาฮะผู้ควรแก่การเคารพสักการะใดๆอิลลัลลอฮ์นอกจากพระองค์ท่านอัลเราะห์มานผู้ทรงกรุณาปรานีอัลเราะฮีมผู้ทรงเมตตาเสมอเท่านั้นสาเหตุที่อันนี้แบ่งเป็นจากส่วนทุกคำมานะจะได้ชัดเจนว่าอิลาฮุกุมและผู้ที่ควรแก่การเคารพสักการะของพวกเจ้านั้นอิลาฮุกุมอิลาฮุนวาฮิดุนมีเพียงองค์เดียวพระองค์เดียวและอิลาฮะไม่มีผู้ควรคำว่าควรนะครับถ้ามีความควรหมายถึงว่าน่าจะอันนี้ไม่เหมาะไม่ถูกต้องคำว่าเขาควรน่ะแปลว่าน่าจะสมควรน่าจะดีกว่าฮะดีกว่าถ้าความเห็นไม่ใช่แต่ไม่ใช่แต่ถ้าคำว่าควรแก่การเคารพนี่หมายถึงว่าจำเป็นในการเคารพที่ต้องเคารพพระองค์ท่านองค์เดียวถ้าควรแปลว่าจำเป็นนะแต่อาจจะได้แต่ในคำนองเนี่ยอาจจะมีความแต่เข้าใจควรตรงนี้หมายถึงว่าสมควรน่าจะมีสิทธิ์ไม่ใช่ละวาจิบนะดารูราฟัรดูเนี่ยเกี่ยวกับการเคารพว่าไม่ให้การเคารพสักการะแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเนี่ยนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวควรแก่การเคารพสักการะใดๆและอิลาฮะไม่มีใครนอกจากพระองค์อิลลาฮูฮูเนี่ยสรรพนามนะฮูเป็นสรรพนามไม่ใช่พระนามชัดเจนทำไม ภาษาอาหรับก็บอกว่ามันเสียพระนามเป็นบะมีร์ไม่ใช่พระนามในพระนามบรรดาพระนามอัลลอฮ์นี่ก็ไม่มีนะดังนี้อัลลอฮ์ رحمن الرحيم มันไม่ได้สุดดุสลามมุ่งมั่นอย่างเดียวบารมุตะคับบารุขัลกุลบารมุไม่มีนะหัวไม่มีแต่พวกซูฟีบอกว่ามีแต่พวกซูฟีนี่พอจะดีขึ้นนะนี่นะหูหูหูไปดูนะเขาเต้นกันนะมีแบบเนี้ยแล้วเขามีเหตุผลนะนะโอ้ให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องทำนองดนตรีเรื่องความลึกซึ้งของอักษรแต่ไรสาระเดี๋ยวเรื่องนี้จะมีอธิบายอัลลอฮ์มานผู้ทรงกรุณาตรามีอัลลอฮ์ให้ผู้ทรงเมตตาเสมอเท่านั้นอัลลอฮ์องค์เดียวนะครับกุรตุบีได้บอกว่าในจำลองที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เอ่ยเรื่องนี้มาทำไมอ่ะมีการยืนยันว่าพระเจ้าของพวกเจ้านี่มีองค์เดียวกุรตุบีก็ได้ไล่เรื่องตั้งแต่แรกนะลัมมะฮัซซะระตะอาลามินอิตมานิลฮักจำได้ไหมอายะที่อัลลอฮ์ได้ประนามผู้ที่ปกปิดปิดบังสัจธรรมเนอะผู้ที่ปกปิดปิดบังสัจธรรมจะถูกสาปแช่งเหรออายะก่อนหน้านี้สามสี่อายะอัลลอฮ์ได้ประนามพวกนี้ฮะบัยยะนะตรงนี้ก็เลยอธิบายชี้แจงอันนั้นอัลลอฮ์มายจิบุอิฎฮารุว่าสิ่งแรกที่จำเป็นต้องเปิดเผยต้องประกาศห้ามปกปิดว่าลายจูจุกิตมานุห้ามปิดบังเลยห้ามปิดบังเลยอัมรุตเตาฮีคือต้องอธิบายต้องชี้แจงต้องประกาศชัดเจนเรื่องเตาฮีดเรื่องการให้เอกภาพแด่ Allah سبحانه และ وصل ذلك بذكر البرهان لبيพูดต่อไปนี้ต่อไปนี้เกี่ยวกับเรื่องเตาฮีดเนี่ยเรื่องอาคีดะโดยระบุดิกรอัลบุรฮานระบุหลักฐานหลักฐานว่ามีพระเจ้าองค์เดียววะฮัลละมะตอรีกันนะฮ์และได้สอนวิถีทางในการพิจารณาในการวิเคราะห์ในการไตรตรองวะฮุวัลฟิกรุฟีอะญาอิบิสซุนนะฮ์คือการพิจารณาในความประหลาดในความแปลกในความยิ่งใหญ่แห่งธรรมชาติที่อัลลอฮ์ทรงสร้างไว้วะลิยอลัมละจะได้รู้ว่าอันนะฮูลาบุดดะลาฮูมินฟาอิลลาชบิฮูชัยจะได้รู้ว่าสิ่งต่างๆสรรพสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์สร้างที่ถูกสร้างไว้เนี่ยต้องมีผู้สร้างอิบนุอับบาสได้กล่าวว่ากอลอบนุอับบาสกอลกุฟารอิบนุอับบาสได้รายงานเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์อันนี้นะกุฟารกุเรชผู้ปฏิเสธศรัทธาจากชาวกุเรชเนี่ยบอกว่ายามุฮัมมัดอุนซุบลานารับบะกะโอ้มุฮัมมัดชี้แจงมาว่าพระเจ้าของเจ้าพระเจ้าของท่านเนี่ยมาจากไหนที่ไปที่มาของพระเจ้าของอัลลอฮ์ผู้สุดผู้สุดมีมาจากไหนที่ไปที่มาเนี่ยเป็นยังไงมาจากไหนเป็นยังไงแต่อัลลอฮ์ของอัลลอฮ์ก็ได้ตอบด้วยสุรษะอัลอิคลาสกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดนะละอัลฮานีวะอิลาฮุกุมอิลาฮุนวาฮิดุนก็จะมีส่วนที่คล้ายๆกันระหว่างสุรษะอิคลาสกับอายะเนี่ยว่ามีพระเจ้าเดียวกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดวะอิลาฮุกุมอิลาฮุนวาฮิดวาฮิดกับอะฮัดเนี่ยเป็นหนึ่งว่าเอกะกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮ์ทรงเอกะวะอิลาฮุกุมอิลาฮุนวาฮิดอัลลอฮ์ทรงมีองค์เดียวมีพระองค์เดียวเหมือนกันในสุรษะอันนะฮ์กะฮวะละวะกาลอัลลอฮุลาตัตตะคิดอิลาฮัยนิอันนะมาฮุวะอิลาฮุนวาฮิดพวกเจ้าอย่ายึดสองพระเจ้านะอินนะมาฮุวะอิลาฮุนวาฮิดมีเพียงพระเจ้าองค์เดียววาฮิดเอกะการที่ระบุว่าพระเจ้านี้ทรงเอกะมีพระองค์เดียวเป็นการตอบโต้สภาพของพวกมุชริกีนว่าแค่ในมุชริกีนพวกมุชริกีนซาลาซามีอาทิมวาสิตูนอัลซานามันมีเจ้าเวท360ตัวแขวนอยู่ที่กาบะนี่พอนึกถึงภาพว่าอาญาเนี่ยถูกประทานลงมาโอ้โหแน่นอนสิ มุฮัมมัดนี่ต้องเป็นศัตรูชะตาเลยซึ่งแต่บรรพบุรุษที่ทอดมาตลอดนี่นะได้เคารพได้สักการะได้บูชาพระเจ้ากี่ตัว360ตัวอยู่ดีๆวันดีคืนดีมุฮัมมัดบอกว่าไม่ได้ไอ้300ว่าจะว่าน่ะหารกันก็ไม่ได้แถม2ก็ไม่ได้ฮะ100ก็ไม่ได้องค์เดียววาฮิดกิลาบูทั้งหมดใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้เลยแน่นอนที่มุฮัมมัดไม่เปลี่ยนปฏิวัตินะปฏิวัติเรื่องคาถาเรื่องอัลกิดานี่ล้มไปหมดจะรับได้ไงแบบนี้พวกมุสลิมก็พูดนะครับอัลลอฮฺได้จะได้เล่าในคุรานأجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب المجرمين نعم لدى يؤيك أن نفوت نبي محمد من دا فكاء كون قاوني هو مي أم يوم خود نيشان يؤي أنا نيشان نيشان فلاك جاي فبين الله أنه واحد لي آيانا لي شراء الإخلاص لي آيانا مي فكاء أم يوم นี่แหละครับคือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในอดีตและพอศึกษาในประวัติให้เป็นองค์ประกอบในการเข้าใจสิ่งแวดล้อมที่เคยอยู่ในอดีตเนี่ยและเอามาเปรียบเทียบกับปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นมีอะไรมากมายนะครับที่จะทำให้คนได้เห็นว่าอิสลามมันเป็นศัตรูก็อิสลามบอกว่าไม่มีพระเจ้าเดียวมีคำบัญชาเดียวมีผู้เดียวที่ต้องเชื่อฟังมีผู้เดียวที่ต้องบัญญัติมีผู้เดียวที่ต้องปกครองมีผู้เดียวที่ต้องพิพากษามีคำพีเดียวที่ต้องให้ความเคารพนับถือแต่มาในยุคปัจจุบันก็เห็นถ้าศาสนาอิสลามมาให้มุสลิมมาให้มุสลิมยึดเชื่อแบบนี้นะครับก็แสดงว่าสิ่งอื่นที่มีอำนาจบารมีมีตำแหน่งพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นกฎหมายจะเป็นผู้นำจะเป็นอำนาจจะเป็นตำแหน่งนะครับแน่นอนต้องกระทบต้องรู้สึกว่าอิสลามเนี่ยจะกระทบตำแหน่งของเขานะครับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัรเราะห์มานุรเราะฮีมมีความหมายลึกซึ้งนะครับเราก็เคยอธิบายคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยแปลว่าอะไรตุ๊กตุบีได้บอกว่าคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นัฟยุนวะอิสบาตุนมีส่วนที่เรียกว่านัฟยุนแปลว่าปฏิเสธและมีส่วนที่เป็นการยืนยันก็คืออิสบาตฉะนั้นคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่อุลามะก็เรียกว่าคำว่าตุตเตาฮีดนี่คือประโยคสมบูรณ์ของคำว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับคำว่าตุตเตาฮีดคำแห่งเตาฮีดคำแห่งการให้เอกภาพแด่ Allah แต่เราได้สรุปคำว่าคำว่าตุตเตาฮีดนี้ย่อไปกลายเป็นคำว่านี่ที่ไปที่มาของคำว่าคำว่าเอกลายคำว่าคำนี้มันก็คือคำเดียวแต่สองคำก็คำตานถ้าหลายคำบางพจน์คำตนหรือคำมนแต่คำเนี่ยหรือคำมนเนี่ยคำเดียวมันฟังเดียวอ่ะไม่ใช่ในภาษาอาหรับเนี่ยถ้าเป็นประโยคสั้นๆเนี่ยประโยคสั้นๆถึงแม้ว่าจะมีหลายคำนะแต่เขาจะเรียกคำก็ได้คำเพราะนี่มีหลายคำเรียกว่ากะลิมะคำเดียวเพราะมันสั้นโอ้ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยประโยคสั้นๆมีแต่มีหลายคำมันมีหลายกะลิมะแต่เขาก็เรียกว่ากะลิมะแต่กะลิมะแห่งเตาฮีดแห่งการให้เอกภาพแด่อัลลอฮ์เราก็ย่อมาใช้คำว่ากะลิมะแต่ประโยคนี้นะครับจะมีความหมายลึกซึ้งฟุตบีได้บอกว่าเริ่มละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จะเริ่มต้นด้วยการปฏิเสธأولها كفر تنكال تتفير وآخرها إيمان لا تبتعي دوى إيمان دوى كان ستا ينين لكان ستا معيث هو لا إله إلا الله كون دي تبين مؤمننا كون دي تبين مؤمننا لا นะฝนมาละมีเกี่ยวกับฝนแต่อยู่ตอนท้ายนึงเอามาพูดตอนนี้ป่ะอัลลอฮุมมะตัยยิบันนาฟิอะฮ์มุตินาบิฟัดลิลลาฮ์เนี่ยเดี๋ยวจะรื้อกันนะนะโอ้โหจะพูดว่าตามฤดูกาลสาดน้ำตามฤดูกาลฝนก็มาตามฤดูกาลตามหลักศรัทธาแต่มุมิงก็มุตุรนะบิฟัดลิลลาฮ์เราได้มีฝนด้วยความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىอุลามะฮ์รู้บอกว่าจะได้เป็นมุมินเนี่ยต้องเป็นกาฟิรซะก่อนฮะจะได้เป็นมุมินเนี่ยเคยเป็นกาฟิรไหมยังเคยเป็นกาฟิรไหมต้องเป็นกาฟิรต่อบรรดาพระเจ้าเป็นอินปลอมๆอะไรอ่ะที่ไม่ได้เรื่องอ่ะต้องกาฟิรก่อนแล้วพอปฏิเสธแล้วมันมีพระเจ้าเลยเนี่ยมายืนยันในพระเจ้าองค์เดียวอีมานอิสบาตในยืนยันในอัลลอฮ์ฉะนั้นในเรื่องการศรัทธาเนี่ยเราได้บอกว่าถ้ามันยักฟุรบิตาหูที่ว่ายุ่มินบิลลาฮิฟะกัดอิสลามจักบิลฮุรวะติลวุสกะใครที่ปฏิเสธต่อตาหูและศรัทธาต่ออัลลอฮ์ปฏิเสธต่อตาหูก่อนมาก่อนแล้วก็ถ้าตอนนั้นฟักดิสตัมจะเกิดใหญ่ยึดมั่นนะในหัวอุตกรณ์นี่ก็คือสายเชื่ออันมั่นคงนี่ก็คือละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฉะนั้นกูฟุรต่อตาวูดสำคัญบอกว่าเราบ้านเรานี่นะฟาร์ดูอินบางประการเนี่ยฟาร์ดูอินบางวิชาเนี่ยเรียนใหม่สมุสลิมบางคนเนี่ยที่เชื่อในหลักอาตีดาหรืออ้างว่ามีกาลิมอนเนี่ยต้องศึกษาใหม่จริงเพราะในชีวิตในเรื่องนี้เนี่ยแทบไม่มีข้อมูลเลยไม่มีความรู้เลยว่าเรื่องการปฏิเสธตาวูดเนี่ยเป็นเงื่อนไขสำคัญเกี่ยวกับการศรัทธาแค่นั้นจะเห็นว่าเขาเชื่อในอัลลอฮ์แต่เชื่ออย่างอื่นด้วยนี่ไม่มีกาลิมอนหรือกาลิมอนใช้ไม่ได้หรือขาดเงื่อนไขยังศรัทธาในตาวูดตาวุฒิตาวุฒิก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกอ้างว่าเป็นภาคีกับอัลลอฮ์หรือมีลักษณะคุณลักษณะเหมือนพระผู้เป็นเจ้าเหมือนอัลลอฮ์หรือมีอำนาจบารมีเหมือนอัลลอฮ์นี่เรียกว่าตาวุฒิเพราะฉะนั้นใครที่อ้างว่าอุลามะฮ์ก็ระบุเลยนะใครที่อ้างว่าตัวเองเป็นพระเจ้าและแผ่นดินนี่ตาวุฒิใครที่เรียกว่าตัวเองเป็นผู้บัญญัติเป็นผู้พิพากษาคนเดียวหมายถึงว่าพิพากษาอะไรนี่ก็ต้องปฏิบัติตามนี้จะผิดกับอิสลามผิดกับหลักการก็ต้องปฏิบัติตามนี้ตาวุฒอันนี้คือความหมายของคำว่าตาวุฒในหลักศาสนาไม่กว่าตาวุฒฉะนั้นก็ต้องปฏิเสธหมดพวกตาวริสทั้งนั้นใครไม่ต้องปฏิเสธหมดบ้านเราก็แบบนี้ก็ทุกคนก็ต้องทบทวนยุบนะต้องทบทวนคำว่าอะไรนะอินละมาวันได้ปฏิเสธต่อตาวูดอย่างครบถ้วนหรือยังความหมายของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มานาฮูความหมายว่าลามะอบูดะเนี่ยลามะอบูดะไม่มีใครที่จำเป็นต้องเคารพศรัทธาอันนี้ครับแปลอย่างถูกต้องนะเพราะคำว่าควรเนี่ยบอกว่าควรเนี่ยควรเนี่ยไม่ควรใช้ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดไม่มีใครที่ต้องจำต้องเคารพสักการะต้องอิบาดะอิลลัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์เขาไม่ใช้คำว่าควรนะถ้าอิบาดะก็ได้ไม่ถ้าอิบาดะก็ดีไม่อิบาดะก็ได้แต่ว่าแค่ผมว่าควรนะแต่ถ้าไม่มีใครที่ต้องที่จำเป็นต้องเคารพเนี่ยหมายถึงว่าเอมาถึงอัลลอฮ์นี่ต้องแล้วนะคือปฏิเสธคนอื่นก็ไอ้เราก็ปฏิเสธตาวุ่นแล้วเราเชื่ออัลลอฮ์องเดียวแต่ไม่อิบาดะไม่ได้ถ้าเราปฏิเสธตาวุ่นทุกชนิดทุกตัวเนี่ยมาถึงพระผู้เป็นเจ้ามาถึงอัลลอฮ์องเดียวที่บอกว่ามีสิทธิ์ที่ต้องเคารพ ถ้าตารานะก็ต้องนะไม่ใช่ควรนะต้องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์วะฮุกยะนี่มาถึงเรื่องพวกซูฟีนะพวกซูฟีเนี่ยมีหลายคนที่เคยมีชื่อเสียงเกี่ยวกับการก่อตั้งหลักหรือวิชาซูฟีคนแรกๆนะมีท่านหนึ่งชื่ออัชชิบลีอยู่ที่อียิปต์ในเสียชีวิตในศตวรรษที่3ฮิจเราะห์เขาจะกล่าวคำนี้มานะเขาไม่กล่าวละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาจะกล่าวคำนี้มาคำว่าละอิลาเขาไม่กล่าวเขาจะกล่าวอัลลอฮ์แล้วไม่กล่าวละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่ทุกอิลาฮ์ใดก็ถูกถามไม่เคยได้ยินกล่าวละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาจะกล่าวแต่อัลลอฮ์อย่างเดียวถ้าไม่กล่าวละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็นี่ฉันจะกล่าวแต่กล่าวแค่อัลลอฮ์อย่างเดียวทำไมยังไม่กล่าวให้หมด فقال أخشى أن أخذ في كلمة الجحود وأن أصل إلى كلمة الإقرار هو บอกว่าเกรงกลัวเสียวว่าพอจะกล่าวลาอิลาฮะวิญญาณหลุดตายอ่ะกลัวว่าจะกล่าวละอิลาฮะอะยะเนี่ยจะอินนัลลอฮ์เนี่ยตายฮะละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่ปฏิเสธใช่ไหมหมายถึงว่าไม่มีละอันนี้คอมมิวนิสต์เลยธุรกิจนึกตัวนะนึกตัวนึกจนจมเลยนึกแล้วจมไปเลยเนี่ยอินบุคุตุบีเขาก็จะโตเขาบอกว่าอักษะกลัวอันเอขุนมีคำมติยิ่งหูเริ่มต้นด้วยละอิลาฮะเนี่ยคำว่าปฏิเสธใช่ไหมว่าละอัศละอิลาคำมติเพราะแล้วไม่ถือส่วนเกี่ยวกับการยืนยันนะช่วยเลยเขาบอกว่าฉันกลัวว่ามันเสียว่าอย่างเงี้ยหลุดวิญญาณหลุดในช่วงที่ละอิลาฮะอย่างเดียวนะไม่ทันจะกล่าวอินนัลลอฮ์เนี่ยจบเลยนะสุตุบีก็บอกว่าพุ่นตุนี่นะสุตุบีได้ให้ข้อวิเคราะห์นะوهذا من علومه مدقق من بينكم روم المدسن كونتلاني فوكسوفي خطأ فوت جنانا فوت ميني فوت نملك جنانا من علومه مدقق لا يقانا التي ليست لها حقيقة تاميني سارك لا يقانا لا يتاميني سارك ใช่ไม่ได้ทำไมอ่ะต้องมีเหตุผลนะว่าทำไมใช่ไม่ได้ فإن الله جل اسمه الله سبحانه وتعالى ذكر هذا المعنى في كتابه نفيا وإثباتا وقال الله ليتود للرب فيوكيل إلى الله ليكم بين القرآن لا إكرام ولا ليتود فود لا أقول له ووعد بالثواب الجزيل لدي سميع عندي فنب أما أسعان سمر فوت إكلاو ผู้ที่กล่าวคำว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แม้กระทั่งโดยคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บันทึกโดยอิหม่ามมาลิกในมุสลิมมุวัตตะอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามันกานอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลัลญันนะห์ใครที่กล่าวละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใครที่กล่าวละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นคำกล่าวสุดท้ายก่อนจะชีวิตดะคอลญันนะห์เข้าสวรรค์แน่นอนบันทึกโดยมุสลิมوالمقصود القلب لا اللسان قال ما يكون هو آخرك لا إله إلا الله ما يكون هو شئ نيكايد شئ نيكايد لنوي لن شئ نيكايد لن فلو قال إن قلت بي قد أتعه فلو قال سمون وميكون لنك لوا لا إله كوني شئ ومن رجال لنفذ اللهเชื่อนะและกล่าวตอนก่อนเสียก่อนเสียชีวิตจะกล่าวละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ว่าแม้แต่ไม่เสียไปกล่าวแค่ละอิลาฮะนะไม่ได้กล่าวหมดละอิลาฮะหมายถึงว่าปฏิเสธอย่างเดียวนะแต่ในจิตใจว่าแม้แต่ว่ามุอ์ตะฟะดูหลักศรัทธาที่เชื่อมั่นไว้อยู่เนี่ยว่าดะมีรุฮูจิตสำนึกของเขาอัลวะฮดานียะห์อยู่ด้วยกับการให้เอกภาพแด่อัลลอฮ์وما يجب له من الصفات بكان شيء أن يكون لك سمع صفات هو الله لكان من أهل الجنة باتفاق أهل السنة كتير هو بين شعو شوان دوء إيكا ثاب دوء إيكا شعو كون شعو سنة นั้นที่ไม่ได้กล่าวหมดนะไม่ได้กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่แค่กล่าวลาอิลาฮะแต่หลุดวิญญาณหลุดไปเสียชีวิตในขณะนั้นน่ะแต่ความเชื่อของตนเองนะเชื่อว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวก็เพียงพอฉะนั้นนะใครที่จะละแวงบอกว่าอย่างนั้นฉันกลัวกลัวว่าจะกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กลัวจะก่อนที่จะถึงอิลลัลลอฮ์เนี่ยลาอิลาฮะหลุดไปแล้วก็ยุ่งไม่ใช่เหตุผลไม่ใช่เหตุผลนะครับก็ในเหตุผลที่เหตุผลในเชิงปัญญานะครับที่จะเอามาตีความหรือจะเอามาเป็นข้ออุปสรรคในการปฏิบัติศาสนกิจหรือในการนำเสนออิบาดะห์นะครับแต่อย่างพวกซูฟีหลายเรื่องนะครับที่ที่ก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการทำอิบาดะห์การซิกเกอร์เนี่ยซึ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่จะใช้เหตุผลทางปัญญาเนี่ยไม่เพียงพอไม่เพียงพอต้องมีตัวบทต้องมีหลักฐานจากอัลกุรอานที่สุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในอายะห์นี้นะครับอายะห์ที่163เนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าเป็นอายะห์ที่มีพระนามอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์นะฮะดีษของท่านอิมามอับูดาวูดอิมามอิบนุมาญะห์ชัยฮ์อัลบานีบอกว่าหะดีษฮะซันท่านนบีได้กล่าวว่าاسم الله الأعظم رنام قل الله رنام قل الله كين يعني رنام كين يعني قل الله في هذين الآيتين يونسوا آياني وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أمين في سورة البقرة ولا ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيومมีต้นสุรษะอัลอิมรอนอธิบายพื้นฐานก่อนนะพระนามที่ยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์นบีได้บอกว่าใครที่ดูอาวิงวอนด้วยพระนามอันนี้ใหญ่ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะรับดุอาเขาทีนี้อันไหนล่ะที่เป็นพระนามอันนี้ใหญ่ของอัลลอฮ์อันไหนอุลามะฮ์เขามีสิ่งนั้นจากนบีเนี่ยไม่มีระบุจากนบีนะไม่มีระบุว่าพระนามที่ยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์เนี่ยอันไหนพระนามไหนอัลลอฮ์มาก็เลยมีสินะแต่ท่านนบีได้ชี้แจงได้ให้วิธีในการค้นหาพระนามอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างฮะดีษบทนี้นบีบอกว่าพระนามยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์นี่อยู่ในสองอายะห์นี้อายะห์แรกเนี่ยก็คือในซูเราะห์บะเกาะเรา163อายะห์ที่2ในซูเราะห์อานามอายะห์1กับอายะห์ที่2พอไปดูใน2อายะห์นี้มีอะไรวะอิลาฮุกุมอิลาฮุนวาฮิดุนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุอัรเราะห์มานุรเราะฮีมไปดูซิมีพระนามกี่พระนามมีอันนี้นะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุอัรเราะห์มานอัรเราะฮีมกี่นามวาฮิด3واحد من الله واحد دنيني مجي فنام أنا الأحد واحد دنيني مجي إسم من صفة إلهكم إله واحد أني مجي أنيني أيدي تروا أنيني من سورة البقرة النساء لا إله إلا الله لك الرحمن لك الرحيم أني تعملنا لأدني ในของอัลลอฮ์มีอัลลอฮ์มีอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลฮัยยุอัลกอยยูมก็เลยมีคิลาฟว่าอันไหนที่เป็นพระนามยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ท่านบอกว่าอัลฮัยยุอัลกอยยูมอัลฮัยยุอัลกอยยูมผู้ทรงชีวิตอัลฮัยยุอัลกอยยูมผู้ทรงดูแลบูรณะให้ความช่วยเหลือเนี่ยไปอยู่ดูแลมีฮะดีษบทนึงท่านนบีจะวิงวอนขอดุอาอ์ด้วยคำว่ายาฮัยยูยาไปอยู่บิรหมะติกะอัชชะรีฟโอ้ยาฮัยยูยาไปอยู่ด้วยพระเมตตาของพระองค์ขอให้พระองค์นั้นทรงช่วยเหลือข้าและพระองค์ที่เป็นดุอาอ์บทนึงอีกกระนั้นว่าที่เป็นพระนามของอัลลอฮ์นี่ก็คืออัลลอฮ์เนี่ยเราขอดุอาเนี่ยยาอัลลอฮ์โดยพระนามยิ่งใหญ่อัลลอฮ์คำว่าอัลลอฮ์นะข้อเหตุผลบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะเป็นพระนามที่ยิ่งใหญ่เพราะจ ะเป็นพระนามหลักเป็นพระนามหลักแล้วก็พระนามอื่นเนี่ยมักจะเป็นลักษณะเป็นลักษณะในเชิงภาษาจะเป็นลักษณะแต่ไม่ใช่นามหลักเพราะนั้นอัลลอฮ์อัลรอฮีมอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาเสมอจะใช้คำว่าอัลรอฮีมอัลลอฮ์ไม่ได้อัลลอฮ์จะเป็นลักษณะไม่ได้เรียกว่าเป็นนามแท้แต่อัลรอฮีมเนี่ยเป็นลักษณะมาเป็นนามแท้นี่ไม่ได้เพราะใช้คำว่าอัลรอฮีมโดยมีลักษณะว่าอัลลอฮ์นี่ไม่ได้อัลลอฮ์เป็นลักษณะไม่ได้เป็นนามแท้แต่อัลลอฮ์เนี่ยเป็นพระนามที่ยิ่งใหญ่ทศนันท์บอกว่าไม่ใช่อัลลอฮ์เดียวนะอัลลอฮ์ลาอิลาฮ์อัลลอฮ์ลาอิลาฮ์อิลาฮ์อิลลัฮ์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะเป็นพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ยิ่งใหญ่และมีกระทั่งว่าอัลรอฮ์มานุรราะฮีมอัลรอฮ์มานอัลรอฮ์และก็ทั้งหมดนี่ก็เป็นกระทั่งของอุลามะที่ว่าพระนามยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ประโยชน์ตรงไหนว่าจะเราใช้พระนามยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะรับดุอาเราจะใช้อันไหนดีศาสนาอันไหนดีให้ใช้หมดให้ใช้หมดอัลลอฮ์ในกุรอานเราบอกว่าอิลลัฮิอัชมาอัลฮุสนะฟะดูฮูบิบิฮะอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทรงมีพระนามที่ดีงามที่สวยงามฟะดูดังนั้นพวกเจ้าจงวอนด้วยพระนามนี้ทรงดุอาขอวอนด้วยพระนามนี้หรือว่านามอัลลอฮ์นะแล้วอัลลอฮ์โอ้ยอัลลอฮ์ยารอฮ์มานยารอฮีมยาวะดูดยากฟูรและขอนะและขอเราขอให้ขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงลงโทษคนที่เมื่อยิงเหยียดหยามผู้ศรัทธาก็จะใช้พระนามที่เหมาะกับเนี่ยยาจับบาร์ยามุตะกัดบิโอโผทรงโอโอโอผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงมีความยิ่งใหญ่ผู้มีความสูงทรงใช้พระนามที่มีความเหมาะสมกับดูอาตัดตัวกับดูอาบทที่เราต้องการขอนะครับอินนบีขั้นต่อไปนะครับใน164นี้ก็จะเป็นการอธิบายหลักฐานต่างๆที่จะทำให้เราเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียวขอในอายะตอนนั้นนี่ยืนยันนะว่าไม่มีพระเจ้าอื่นในโลกจะต้ององค์เดียวมีพระเจ้าองค์เดียวต่อมาก็จะเป็นการยืนยันในหลักฐานว่าทำไมล่ะไม่มีพระเจ้านอกจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหลักฐานที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงสิ่งแวดล้อมเรื่องที่เราได้สัมผัสได้เห็นด้วยอวัยวะของเรานะครับอินนบีเขาอาจจะไม่อธิบายหมดนะเป็นอายะที่ยาวแล้วก็มีเรื่องราวมากมายนะครับมีเนื้อสาระมากมายอาจจะอธิบายไม่หมดนะครับอธิบายนิดหน่อยในเกี่ยวกับต้นนะอินนบีขัลกิสมาวาตุวะตัลแท้จริงในการสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินแท้จริงอินนะแท้จริงฟีในขั้นติดการสร้างอัศมาวะสมาวะตรงพุทธของชมาอันบรรดาชั้นฟ้าวันอัลและแผ่นดินในการสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยจะมาก็จะระบุโดยชานุภาพของเราเกี่ยวกับการสร้างสรรพสิ่งต่างๆนะครับเพื่อเป็นการยืนยันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการยืนยันว่าเป็นสัญญาณเป็นอายะเป็นเครื่องหมายสำหรับคนที่มีสติปัญญาจะได้รำลึกจะได้เข้าใจจะได้ตรัสรองว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่จำเป็นต้องสักการะนอกจากอัลลอฮ์นะซึ่งจะมีอะไรมากมายที่อัลลอฮ์อยากจะชี้ให้เราเห็นให้มองเห็นและพิจารณาความนิ่งเงียบที่อัลลอฮ์สร้างไว้เนี่ยควรที่จะพิจารณาจะได้นำมาเป็นหลักฐานว่าผู้ทรงสร้างสิ่งเหล่านี้เนี่ยจำเป็นต้องเป็นพระเจ้าที่แท้จริงที่ต้องเคารพสักการะแต่สิ่งแรกอินนะฟีคัลกิสสมาวาติวัลอัรฎ แท้จริงในการสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินใช้บอกกับพี่น้องนะว่าอุลามะบางท่านนะแต่ไม่ใช่ชาวซุนนะห์ واجب نادر يعني มีจำเป็นจำเป็นต้องรู้เพราะมันเกี่ยวกับหลักสูตรฟัรฎูอีนที่สอนตามฟัรฎูอีนวาญิบแรกที่มุสลิมที่มนุษย์ต้องกระทำคืออะไรคืออะไรเกิดมาเป็นมุสลิมมานะวาญิบแรกก่อนที่จะละหมาดก่อนจะมาละหนึ่งที่ต้องทำคืออะไรชาฮาดะกล่าวละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์การกล่าวละอิลาการกล่าวชาฮาดะนี่ว่าอิบรานคนที่จะเข้าอิสลามเหมือนกันนะก่อนอย่างอื่นไม่ต้องกล่าวละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันนี้คือทัศนะของอัลซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์นะครับว่าอิบรานที่ต้องทำนี่ก็คือละอิลาเชื่อละอิลาอิลลัลลอฮ์แต่มีทัศนะของพวกมุอ์ตะซิละห์พวกอะชะอิเราะห์เขาบอกว่าวาญิบแรกเนี่ยฟัรฎูจำเป็นสำคัญก่อนอย่างอื่นเนี่ยต้องพิจารณาอันนะฎอรอันนะฎอรพิจารณาว่าทำไมถึงต้องศรัทธาในพระเจ้าทำไมเขาบอกว่าเพราะการศรัทธาโดยตะกลีอย่างเดียวเนี่ยโดยไม่มีหลักฐานนะโดยไม่พิจารณาส่วนมากเขาบอกส่วนมากในพวกอาชาอัลมอตระยุบมอตจิลานี่บอกว่าเป็นการศรัทธาที่โมฆะใช่ไม่ได้เชื่อว่ามีอัลลอฮ์องค์เดียวใช่ไหมมีหลักฐานไหมถ้าตอบไม่ได้แสดงว่าตะกลีนี่ตะกลีศรัทธาตะกลีเข้าใจตะกลีใช่ไหมตะกลีหมายถึงว่าเลียนแบบเขาศรัทธามายังไงเนี่ยเราก็จะทำเหมือนเขาเขาเชื่อมายังไงก็เชื่อเหมือนเขาต่อตะกลีอย่างนี้เนี่ยจะมีตะกลีดนะใช่ไม่ได้ในเรื่องการศรัทธาในเรื่องการศรัทธาทีนี้ไอ้เรื่องนี้เราพอมาเอ๊ะมันมีบทสวดผมสมมติโดยนี้เราก็สอนอย่างนี้ไปสอนเอาต้องพิจารณาสิ่งแรกที่จะพิจารณาคืออะไรคือก่อนที่จะถึงว่ามีพระเจ้าองค์เดียวนะเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาเนี่ยอะไรที่มันอยู่ในแวดล้อมของเขาเนี่ยคือสรรพสิ่งต่างๆชั้นฟ้าและแผ่นดินพอมองชั้นฟ้าและแผ่นดินเออฉันมาเกิดยังไงชั้นฟ้าและแผ่นดินมายังไงต้องมีผู้สร้างของสิ่งเหล่านี้ต้องมีผู้สร้างการพิจารณากว่าจะถึงว่ามีผู้ทรงสร้างนะนี่คืออันนั้นคือการพิจารณานี่แหละวาญิบแรกก่อนที่จะไม่กล่าวอะไรมีวาญิบแรกก่อนอื่นพอฟังแล้วก็เออมีเหตุผลแต่ที่จริงเนี่ยไม่ใช่แต่ที่จริงเนี่ยคนที่กล่าวละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์โดยไม่มีหลักฐานนั้นซึ่งแบบนี้นี่นะก็ไม่ถือว่าตักลีดไม่ถือว่าเลียนแบบเพราะการเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียวนะมันเป็นฟิตรอเนี่ยคือคำตอบยาแล้วยังมาหลอกชาวบ้านมันไม่ใช่ตะกลีคนที่เกิดมาเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์ตามบรรพบุรุษที่เขาเชื่อมาเนี่ยไม่ใช่ตะกลีทำไมไม่ยอมรับเกิดด้วยธรรมชาติของเขาแล้วว่าเกิดด้วยเชื่อว่าไม่มีพระเจ้านอกจากอัลลอฮ์นี่เป็นเรื่องธรรมชาติไม่ใช่ตะกลีเพราะฉะนั้นจะได้รู้นะว่าเอาสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวเรื่องนี้จะอธิบายเนี่ยในปิดค่ายของไอพีอาร์ในหัวข้อสาอาบาวาหูมังคารินเขาตั้งไว้คาบาวาหูมาวลุทุกคนในเกิดด้วยที่ตระอาบาวาหูอาบาวาหูแปลว่าอะไรเพรังส์อาบาวาหูบิดามันดาของเขาอาบาวาหูยูฮาวิดานีเอายูนัสซิรานีเอายูมัจจิซานกับบิดามันดาที่จะเปลี่ยนศาสนาของเขาของลูกแต่ถ้าปล่อยนะอย่าให้บิดาอันดามายุ่งนะผมเคยรักกับพี่น้องมีชาวอเมริกาคนหนึ่งเด็กนักเรียนฉลาดมากอายุ13ขวบแล้วครับอ่านตำราปรัชญาฟิโลโซฟีนะแม่ก็เลยทึ่งเลยว่าโอ้โหลูกไม่ธรรมดาแม่เป็นคริสก็เอาตำราไม่อ่านหมดด้วยความฉลาดของลูกแล้วก็ชอบอ่านก็เลยบอกให้แม่เนี่ยเอาชื่อในตำราจากทุกศาสนาเอามาอ่านแล้วศึกษาศาสนาทุกศาสนาเด็กกันนะแม่สอนทุกศาสนาศาสนาฮินดูอิสลามคริสต์ยิวและอามายอ่านหมดเด็กน่าอายุ13ขวบนะครับจะได้เข้าอิสลาม13ขวบมันยังไม่บรรลุศาสนาภาวะ ล้วก็ไปสัมภาษณ์แม่บอกว่าจะปล่อยได้ไงเขาบอกว่ารู้ว่าฉลาดอย่างนี้นะไปบังคับเขาได้ยังไงถ้าพ่อแม่นี่ไม่ต้องมายุ่งกับลูกนะแล้วปล่อยให้ลูกเนี่ยไปด้วยธรรมชาติเนี่ยคือรักษาให้สิ่งแวดล้อมบริสุทธิ์แต่ไม่ใช่ปล่อยให้ในบ้านเนี่ยมีโทรทัศน์มีอะไรที่มันเลอะเทอะอันนั้นแน่นอนก็ต้องเพี้ยนต้องเพี้ยนขอให้มีบรรยากาศที่บริสุทธิ์นะแน่นอนเด็กจะเกิดอย่างมีธรรมชาติอันบริสุทธิ์บริสุทธิ์إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كَانَ سَاعًا شَنْفَالَ تَنْدِينَ مِنْ كَانْ يُنْيَنْ نَخَبْتَ مَيْرِي تَعَمْ مَيْرِي تَعَمْ وَطَوْنْ شِدْوَةْ خَرَيْبًا فُو شَاعًا شَنْفَالَ تَنْدِينَ مَيْ آيَاءٌ فَوْ قُرْآنَ مِنْ فَمَيْ آيَاءٌ يَفْتَنْ تَعَمْ تَعَمْ مَيْشَنْ وَشَنْفَالَ تَنْدِينَ ฉันว่าแล้วแผ่นดินเนี่ยถ้ามันไม่มีเกิดมาเองต้องมีผู้สร้างต้องมีผู้กำเนิดผู้สร้างให้มันให้มันเกิดขึ้นแต่มาอุลามะก็เลยว่านั่นเป็นหลักฐานเกี่ยวกับคนเดียวในเชิงปรัชญาคนเดียวเป็นหลักฐานที่ทำให้ปัญญาเลือกเองว่าอันไหนที่เหมาะที่สุดในความเป็นจริงเอาเลือกสิฉันฟ้าและแผ่นดินเนี่ยมันเกิดเองได้ไหมเกิดมาเองนะบอกว่าถ้าเกิดมาเองเนี่ยนะถ้าฉันฟ้าและแผ่นดินเนี่ยเกิดมาเองเนี่ยมันสร้างตัวเองเนี่ยอย่างที่พวกเราบอกธรรมชาตินะมันถึงธรรมชาติเอาแล้วธรรมชาตินี่มันเกิดยังไงก็มันเกิดตามธรรมชาติธรรมชาตินี่มันสร้างตัวเองนะคำถามอุลามะศาสนาเนี่ยละกาตีด้าเนี่ยเขาถามว่าเอ้าตอนมันสร้างตัวเองก่อนสร้างตัวเองนี่มันอยู่ไหนก่อนสร้างตัวเองมันเป็นมักดูมหรือมาวูดก่อนสร้างตัวเองเนี่ยมันมีอยู่หรือไม่มีเขาบอกว่าถ้าก่อนสร้างเนี่ยมันมีอยู่แล้วเอาเรื่องอะไรไปสร้างจริงเนี่ยแต่ถ้าหากว่าก่อนสร้างไม่มีอยู่นะไม่มีอยู่แล้วมาสร้างตัวเองนะเอาอะไรมาสร้างแล้วที่จริงเนี่ยคือข้อโต้แย้งอยู่ว่าธรรมชาติตัวเองก็ควรในบาดธรรมชาติธรรมชาตินี่ก็ต้องเรียกเป็นพระเจ้าละถ้าธรรมชาติมีความสามารถในการสร้างนะก็ต้องเรียกว่าเป็นพระเจ้าละแต่ที่นี่การที่จะถึงคุณลักษณะหรือสิ่งศักดิ์ของพระเจ้านี่นะเขาเนี่ยไม่มีหลักฐานไม่มีข้อมูลก็เลยไปหลงในประเด็นนี้ไปหลงในประเด็นธรรมชาติแต่ในอายะห์นี้ได้ยืนยันนะรูปเดียวอินนะฟีในการสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินมันจะเป็นสัญญาณเป็นหลักฐานว่ามีพระเจ้าองค์เดียวสำหรับคนที่มีปัญญาอุลามะบอกว่าอันนี้ก็เป็นหลักฐานอีกระดับหนึ่งของอัลกุรอานหลักฐานว่าอะไรว่ายืนยันเลยว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินและมุสลิมหรือมนุษย์ต้องเชื่อทำไมเชื่อเพราะไม่มีผู้อื่นอ้างว่าสร้างฟ้าและแผ่นดินนี่นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ปรากฏในโลกนี้จริงๆทุกคนที่โอ้โหอ้างว่าตัวเองเนี่ยดีเลิศสุดยอดมีอำนาจบารมีเท่าไหร่นะมาถึงเรื่องนี้เนี่ยพูดไม่ได้พูดแล้วจบเลยฉันเนี่ยเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะอย่างนั้นพาไปหน่อยได้ไหมจบเลยถ้าจะทางชั้นฟ้าแล้วพันดินก็พาไปหน่อยที่ชั้นฟ้าเนี่ยพาไปหน่อยได้ไหมหมายว่าสร้างมั้งเนี่ยจบเลยเพราะฉะนั้นนามรูดเนี่ยเป็นกษัตริย์สมัยนั้นนบีอิบรอฮีมนะนู่นแต่เดี๋ยวนั้นนบีอิบรอฮีมอ้างว่าเป็นพระเจ้าอิบรอฮีมก็เลยถามในสิ่งที่น่าจะอายตัวเองนะอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงให้ผู้คนมีชีวิตและให้ตายเขาบอกว่าฉันจะทำได้แต่ฉันจะทำได้ทำได้ไงอิบราฮิมทำได้ไงก็นี่เนี่ยคนที่สั่งให้ประหารชีวิตฉันเนี่ยทำให้ตายแล้วคนที่สั่งให้ประหารชีวิตแล้วเนี่ยฉันให้อภัยก็ให้ชีวิตอันนี้เรียกว่าทะลึ่งน่าไม่ใช่หลักฐานไอ้บรายมาพูดกับคนทะลึ่งแบบนี้เนี่ยก็ต้องฟังทงเลยว่าเอาอย่างนี้ดีกว่า ดวงอาทิตย์เนี่ยเห็นไหมเป็นพระเจ้าเก่งๆนั่นแหละแถวๆอ่ะนะดวงอาทิตย์เนี่ยมันออกเนี่ยทิศตะวันออกกันนะขอให้มันออกทิศตะวันตกได้มั้ยถ้าเจ้าๆอ่ะนะทำนะจบพูดไม่ออกนะแต่อย่างชั้นฟ้าและแผ่นดินนะไม่มีใครไม่มีคำพีใดที่จะอ้างว่าผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยนอกจากอัลลอฮ์ทีนี้นะบรรดาที่อ้างว่าตัวเองเป็นพระเจ้าที่แหล่ๆนี่ไม่มีใครมาพูดเลยว่าชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยข้าเป็นคนสร้างเป็นผู้สร้างไม่มีแล้วถ้าเป็นการยืนยันอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องจบตรงนี้ว่าผู้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินก็คืออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คงฝากแค่นี้ขอบคุณครับจัดร้อนจัดร้อนแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์วันศุกร์นะครับศุกร์คุตบาที่อิทยาแล้วก็มีงานปิดท้ายของเยาวชนที่อิทยาเช่นเดียวกันศุกร์ที่15เมษายนนะตั้งแต่หลังอิชาเป็นต้นแล้ววันเสาร์ที่16วันเสาร์ที่16ที่สักการะใช่ไหมสักการะตั้งแต่อิชาเป็นต้นจะมีงานมัสยิดสักการะนะครับหนุ่มยืดหยุ่นหนุ่มยืดไม่ได้มายืดมาป่ะประธานอัลลอฮฺอักบาร์ประธานจัดงานวันนี้กำลังไปริมบานให้ทำไมไปสาดน้ำที่ไหนมาวันเสาร์นะก็ไปไต้หวันก็ไปร่วมงานที่จะจัดค่านะครับผมก็มีบรรยายเรื่องอะไรนะใครที่จะบรรยายเรื่องสัญญาเกียร์มา เดินครับสัญญาเกียร์มา ใครนะใคร เช็คดีดอ ๋อติดต่อแล้วใช่ไหมวัน ไปดูคร ับสัญญา เ กียร์ม าไปดีสวยที่สวยมากเลย ไปดูทำไมเหล่าดูไม่ได้ไปดูทำไมเหล่าแล้ววันอาทิตย์บ้านคุณตานีพันธ์นะครับในคลองหลังละหมาดประทับประมาณสี่โมงเป็นต้นนะครับเช่นครับเช่น อ ันนี้คือเจ็ดครับอันนี้เนี่ย ในคลองในคลอง ก ็ว่าไปนะ ขอฝากเพียงเท่านี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์กมลาโตกมลาก็ไปใช้หาที่โดนนะที่โดนคลื่นนะที่โดนคลื่นสึนามิเนี่ยอัลลอฮ์ไม่รู้จะพูดตรงไหนแต่จะพูดตรงท้ายอ่ะพี่เห็นน่ะพี่น้องเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสึนามิเนี่ยมันมาเปลี่ยนภูมิศาสตร์แต่ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนธรรมชาติไม่ได้เปลี่ยนคือไม่ได้เปลี่ยนอีหม่านไม่ได้เปลี่ยนชีวิตไม่ได้เปลี่ยนสภาพของเขาว่าเหมือนเดิมดูนะถึงแม้ว่าบางคนก็อาจจะละหมาดแต่สิ่งแวดล้อมแล้วก็อย่างที่เห็นในวันนี้ตอนเช้าก็กลุ่มเจโลกมาชุมนุมที่จุดที่ป่าตองก็พูดตอนบันไดก็พูดว่าต้องประนามหายไปไหนกรรมการอิสลามประจำจังหวัดหายไปไหนมัวจะไปส่งโรคกันนะฉลองห้าศาสนาเนี่ยโอ้โหเก่งกันเพราะเรื่องนี้เนี่ยเอามูลุดมาประกาศตัวอย่างนี้แล้วก็มานะเอามูลุดมาประกาศตัวอย่างนี้แล้วก็ไม่มีใครทำอะไรเลยอ่ะแต่เนี่ยคือที่ให้เห็นนะว่ามันจริงๆน่ากลัวนะคือพี่น้องจริงที่นู่นน่ะคือจะพูดแค่ไหนนะเตือนแค่ไหนชีวิตของเขาเนี่ยเข้าในระบบท่องเที่ยวระบบท่องเที่ยวระบบคือระบบการหารายได้การทำมาหากินของเนี่ยของบ้านเมืองมุสลิมก็เป็นเจ้าของรีสอร์ทเป็นเจ้าของบาร์เป็นเจ้าของเป็นไกด์และไม่ได้ตั้งระบบของมุสลิมเองนะว่าเป็นไกด์นี่หมายถึงว่าสมมติว่าเป็นไกด์ก็นำคนท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวในสิ่งที่บริสุทธิ์ถูกต้องเดียวเลยไม่ใช่ก็ไปมั่วสุมกับเขาด้วยม มายถึงว่าเป็นไกด์สู่ความชั่วความเลวร้ายของเขาด้วยและส่วนมากไกด์นี่ก็เป็นมุสลิมไม่อยู่คนอื่นเป็นมุสลิมเราเองก็เจอไกด์หลายคนนะใช่เจอไกด์หลายคนก็เจอไกด์คนหนึ่งก็มาทำงานกับผมที่ผมก็เป็นไกด์แต่ไกด์ไปสวรรค์นะก็ไม่เอาไม่ยอมทำงานกับผมเยอะเลยฮะเยอะแต่ชาวใต้เนี่ยมันดูงงเรื่องงานเนี่ยคนมาฟังเป็นพันสามชั่วโมงนี่ไม่ขยับเลยไม่กระดิกในกระดิกเป็นช่างฟังนักฟังจริงๆ จะบรรยายเรื่องอะไร ผมบรรยายเรื่องแนวปรัชญาอันตรายที่ทำลายอิสลามก็พูดของลังงูนี่เอามาละเทปเอามาละของลังงูเขาอัดเข้าไปอันนี้เขาสะอาดวิดีโอเดี๋ยวเขาบันทึกแล้วจะส่งให้ใช่เช็คการเข้าใจคนจะไม่กล่าวกะลิมะเนี่ยจนกว่าจะเชื่อแต่นี่ก่อนเชื่อนะยังไม่เป็นมุสลิมก่อนเชื่อยังไม่เป็นมุสลิมทีนี้พอเชื่อแล้วพอพิจารณาแล้วไอ้ที่ว่าที่ต้องพิจารณาว่าอันนี้ก่อนที่จะเป็นมุสลิมเขาจะตนเองยังไม่เชื่อนะจะกล่าวกะลิมะได้ยังไงแต่ถ้าหากว่าจะกล่าวกะลิมะฮ์จริงๆและยังไม่ได้พิจารณาเนี่ยอีหม่านถูกต้องไหมอีหม่านถูกต้องนี่เราบอกว่าวาญิบแรกที่มุสลิมต้องทำจะได้เป็นมุสลิมคืออะไร วาญิบแรกที่มุสลิมต ้ อง มุสลิมหรือมนุษย์จะได้เป็นมุสลิมถ้าเราบอกว่าวาญิบแรกต้องพิจารณาถามว่าจะพิจารณาจะเป็นมุสลิมไหมไม่เป็นให้พิจารณาแหละให้เชื่อจริงๆเลยตลอดชีวิตเลยเชื่อจริงๆว่ามีพระเจ้านอกจากอัลลอฮ์แต่ไม่ได้กล่าวอะไรก็ไม่ถือว่าเป็นมุสลิมไม่ถือว่าเป็นมุสลิมที่เราพูดในเชิงหลักฐานที่มีอยู่เนี่ยนบีได้บอกว่าจะได้เป็นมุสลิมก็ต้องไล่ๆเราต้องกล่าวไล่ๆนะแต่คำว่ากล่าวไล่ละมันมันมีองค์ประกอบในการกล่าวด้วยเราอธิบายแล้วว่าเงื่อนไขของไล่ละมันมีอัศกัวเลียตีนวลมหาโดยเสียโดยมีหลายเงื่อนไขนี่มันเป็นองค์ประกอบของคำกล่าวว่าไล่ไล่ละมันด้วยที่ฉันเปรียบเทียบระหว่างกันแล้วของอัลลอฮฺซุนนะห์กับของอัชอะรอฮฺฉันที่ฟารดูอีนและพวกมุอ์ตะซิลานีพวกอัชอะรอฮฺและมุอ์ตะซิลานีได้รับอิทธิพลของแนวปรัชญาฟิโลโซฟีตรงนี้เขาจะถือมากในปัญญาสมองเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ศรัทธาได้ไงแล้วสมองยังไม่รู้เรื่องศรัทธายังไงสมองไม่รู้เรื่องมีการแยกระหว่างสมองกับหัวใจกับการศรัทธาอันนี้เป็นแนวของนักปรัชญาเนี่ยแต่อิสลามไม่ถือมันไม่มีการแยกระหว่างคำว่าสมองกับหัวใจที่จะศรัทธา อย่างยาว มัน จ ะมีความ ยาว จะ ศร ั ทธาแล้ว ก็ถาม ยาว กับ ศร ั ทธา ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่เหตุการณ์นี้นะไม่ใช่ว่าท่านนบีจริงท่านนบีอิบราฮิมจริงนะไม่ได้เชื่อเปล่าที่ท่านนบีอิบราฮิมแกล้งถามว่าสมัยท่านนบีอิบราฮิมเขาบูชาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เขาก็แกล้งถามพระเจ้านี่ดวงจันทร์เหรอพอมาถึงกลางวันไหนพี่น้องดวงจันทร์อยู่ไหนพระเจ้าของฉันอยู่ไหนพระเจ้าของฉันอยู่ไหนดวงจันทร์ไม่เห็นมีเลยเขาก็ทำไมอันนี้ไม่มีพระเจ้าไม่มีตอนกลางวันเลยจะไม่เอาแกล้งถามไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าอิบราฮิมไปหาจริงๆนะแต่ใช่เป็นการโต้เถียงในเชิงแกล้งถามนะแล้วก็ ใช่ครับ อียากะยาอัลลอฮ์อะไรนะอียากะยาอัลลอฮ์นี่ หมายถึงอะไรอ ียากะยาอัลลอฮ์จะได้ภาษาเป็นภาษาอาหรับนะอัลลอฮ์ยานะโ